Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Вядомы расійскі тэлефонны жартаўнік Ваван нібыта разыграў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку, прыкінуўшыся сынам Віктара Януковіча. У акруговым судзе Варшавы пачаўся закрыты працэс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы. На судзе працуе перакладчык з беларускай мовы. Гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа скончылі яшчэ 17 хлопцаў і дзяўчат. Ліцэй зачынілі на пачатку 2000-х на загад Міністэрства адукацыі. Ад таго часу ён працуе фактычна падпольна. Украінскі інтэрнэт-партал lb.ua апублікаваў аўдыёзапіс, на якім нібыта Віктар Януковіч малодшы, сын зрынутага прэзідэнта Украіны, гаворыць з чалавекам, чый голас вельмі падобны да голасу кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. У размове нібыта Лукашэнка гаворыць, што гатовы прыняць Януковіча старэйшага ў Беларусі. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі адмовілася каментаваць гэты аўдыёзапіс. Спачатку спасылаліся на занятасць адказных асобаў, а потым заявілі, што каментару не будзе ў прынцыпе. Давайте послушаем фрагмент с этой гуторки. Мы вам подарим золотой батон, у нас тут есть, остался еще из коллекции. Знак дружбы. Спасибо, Виктор. Спасибо, наверное. Как они грабили нашу резиденцию, вот у нас еще остались некоторые вещи. Я видел, я предупредил, кстати, Турчина у меня послушался. Они хотели там ее делить, кромсать. Я ему сказал, говорю, ты, Саша, имей в виду, что я видел этот дом, эту территорию ухоженную. Такого, говорю, в Киеве нигде нет, где зайцы пешком ходят. Если вы это все разрушите, грош вам цена. Никому не продавайте, ничего не разрушайте. Кстати, и я его предупреждал, говорю, не очень красиво, когда по чужому дому ходят люди. Но им это надо, видимо, для революции, поэтому они там билеты продают и показывают людям, ну, территорию эту, но берегут. Цалкам гэты аўдыёзапіс можна паслухаць на нашым сайце свабода.org. Выглядае, што запіс, прыкінуўшыся сынам Януковіча, зрабіў так званы пранкер, аматар тэлефонных розыгрышаў, вядомы пад інтэрнэт-імем Vavan222. Гэтаму чалавеку 27 гадоў, ён жыве ў Маскве, паводле адукацыі юрыст. Пачаў свае жарты яшчэ ў 2007 годзе і за гэты час здолеў разыграць дзясяткі знакамітасцяў шоу-бізнесу, спорту і палітыкі. Наша карэспандэнтка датэлефанавалася да вядомага тэлефоннага правакатара, і ён, у прынцыпе, пацвердзіў, што гэта ягоны запіс і паабяцаў паведаміць падрабязнасці заўтра. Завтра будут еще более интересные подробности, как раз под всей этой историей, откуда, главное, появилась эта запись. На пачатку некаторыя ўкраінскія сродкі масавай інфармацыі паведамлялі, што гаварыў з Лукашэнкам сапраўдны сын Віктара Януковіча, але Віктар Януковіч малодшы абверг гэтую інфармацыю на сваёй старонцы ў Фейсбук. Я працытую: «Адкажу коротка, я сціплый чалавек, не пакутую на манію велічы, на не пляту дзяржаўных інстрыг, не здзяйсняю дзяржаўных пераваротаў дзеля развалу Украіны і не лічу сябе ўпаўнаважаным весці перамовы з кіраўнікамі іншых дзяржаваў». Канец цытаты. І яшчэ, паводле Януковіча, цытую, спадара Лукашэнку падобна разыграў вядомы тэлефонны хуліган, пранкер Ваван. Больш мне на гэты конт няма чаго дадаць. Канец цытаты. Ну і яшчэ раз нагадаю, што гэтую гутарку цалкам можна паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 7 да 8 раніцы. Ад 6 да 9 вечара ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. А на афіцыйным узроўні падчас сённяшняй сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Аляксандр Лукашэнка не рабіў заяву па Украіне. Украінскую тэматыку закранулі толькі кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Сергей Лаўроў і беларускі міністр Уладзімір Макей. Беларускі міністр заявіў, што ў Беларусі і Расіі няма абсалютна ніякіх праблемаў ва ўзаемаадносінах. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Нягледзячы на аптымізм Владзіміра Макея на конт адсутнасці праблемаў, на сустрэчы з расійскім міністрам Александра Лукашэнка, як перадаюць афіцыйныя медыі, істотна засяродзіўся на справах так званай саюзнай дзяржавы. Ён прапанаваў на пачатку восені правесці саюзны саўмін. Думаю, як мінімум урады павінны сабрацца і правесці супольны саўмін, каб адрэгуляваць некаторыя праблемы, асабліва ў сувязі з дзейнасцю Еўразійскага эканамічнага саюзу, сказаў Александр Лукашэнка. Праблема паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам існуе, і фармулюецца яна так. Менск хоча атрымаць як мага больш бонусаў ад Москвы, каментуе сітуацыю палітолог Алесь Лагвінец. Гэта ўсё, што звязана з нафтавымі квотамі, гэта ўсё, што звязана з крэдытамі Расіі для улады Лукашэнкі, гэта ўсё, што звязана з пытаннямі вайскога супрацоўніцтва і канкрэтных крокаў, якія Расія будзе рабіць у дачыненні да Украіны. Канешне, можна прыпусціць, што Расія разлічвае на салідарнасць краінаў СНД і найперш так званага еўразійскага звязу у сваёй палітыцы дачыненні да Украіны. Ёсць два варыянты. Альбо Лукашэнка з Лаўровым сапраўды наогул не абмяркоўвалі сітуацыю ва Украіне, альбо гэтая размова вялася без журналістаў, лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Калі гаворка выйшла толькі пра тыя падзеі, што адбыліся вось у Кіеве напярэдадні, так гэта, шчыра кажучы, не прэзідэнцкая справа іх абмяркоўваць, і таму цалкам лагічна, што на гэтую тэму выказаўся міністр замежных справ Беларусі. А што тычыцца больш сур'ёзных пытанняў, там стаўлення да Украіны з боку Беларусі і магчымых прэтэнзій на гэты конт з боку Москвы, ну тут калі нічога не сказана, так і цяжка сказаць, можна меркаваць, што не пагадзіліся яны па якісьці пунктах там. Але я думаю, што гэта не так проста, гэта насамрэч іх зараз іншае пытанне, у тым ліку еўразійскі зляз, застаецца шмат праблемаў, наколькі вядома. Міністр Макей, выйшаўшы да журналістаў, назваў абсалютна непрымальным, каб дыпламат некага абражаў. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Беларусі меў на ўвазе свайго ўкраінскага калегу, які ў Кіеве абразіў расійскага прэзідэнта нецэнзурнымі словамі. Макей дадаў, што і Беларусь звыклася з тым, што на яе навешваюць ярлыкі, і згадаў, што ў замежных СМІ Беларусь нярэдка называюць апошняй дыктатурай у Еўропе. Алесь Лагвінец мяркуе, што Лукашэнка вырашыў гэтым разам нічога публічна не казаць пра Украіну, каб не нажываць сабе ворага ні ў Маскве, ні ў Кіеве. Лукашэнка сам не захацеў выказвацца па гэтым пытанні. Я перакананы, што размова з Лаўровым пра Украіну, пра вайну ва Украіне ішла. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш інфармацыі пра сустрэчу спадара Лаўрова і міністра Макея на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. 16 чэрвеня ў акруговым судзе Варшавы пачаўся закрыты працэс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы, расказвае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч. Польскія медыі называюць беларуса, якога абвінавачваюць у шпіянажы і падробцы дакументаў, Александрам Л. і паведамляюць, што яму пагражае да 10 гадоў турмы. Справа ў суд трапіла ў лютым. Працэс пачаўся 16 чэрвеня і будзе закрыты. Не выключана, што суд працягнецца да ліпеня. Раней польскія медыі паведамлялі пра затрыманне двух беларускіх шпіёнаў. Аднаго з іх арыштавалі, другі, паводле звестак газеты Выбольшай, быў вайсковым аташэ беларускага пасольства і на пачатку году мусіў пакінуць Польшу. Як паведамляла газета Выбольшая са спасылкай на свае крыніцы, беларускі дыпламат быў злоўлены на тым, што фатаграфаваў вайсковыя аб'екты ў Быдгашчы. Сёлета ў сакавіку прэс-сакратар МЗС Беларусі даваў тлумачэнне адносна звестак пра затрыманне беларускага дыпламата. Зазначаем, што апошнім часам беларускія дыпламаты на тэрыторыі Польшы не затрымліваліся і тым больш не браліся пад варту, сказаў тады Дмітрый Мірончык. Ці аказвалася консульская дапамога другому беларусу, якого ў Польшы пачалі судзіць 16 чэрвеня. Сёння спадар Мірончык адказаў на гэта наступным чынам. Новых матэрыялаў у нас па гэтаму пытанню і каментараў няма. Што вядома пра шпіёна Александра Л.? Польскія медыі не выключаюць, што гэта той самы 41-гадовы беларус, які ўжо 2 гады знаходзіцца ў польскай турме. Ён нібыта супрацоўнічаў з ужо ліквідаванай інфармацыйнай службай войска польскага, а насамрэч нібыта быў падвойным агентам і выконваў загады Менску, дэзінфармуючы польскія спецслужбы. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшы, паводле польскіх медыяў, лічыць, што польскі кірунак для беларускіх спецслужбаў застаецца прыярытэтным. З гэтым пагаджаецца былы контрведнік беларускага КДБ Валер Костка, але ён заўважае, што толькі адным кірункам выведка краіны не павінна абмяжоўвацца. Польша лічыць адным з прыоритетаў беларускі накірунак. Любы сусед является приоритетом. Больше скажу, для нас и Россия уявляет интерес. И украинский, и латвийско-литовский накерунки – это першочерговый интерес Беларуси, это зрозумело. Ну, потом иде Сполучені Штати, потом Євразія. По-друге, завжди легше працювати, тому що на поміжі люди одного світопогляду, ніякої культури, і їм легше вживатися в цей осяроддя, як збирати інформацію. Чому білоруських шпіонів дагэтуль не обміняли на їхніх польських колегов? Валер Костка зауважив, що спочатку проводиться суд, на яким вину у шпіонажі повинні доказати, і тільки потім може відбутися обмін, коли є на кого міняти. Тих, хто здольны праводзіць выведку на чужой тэрыторыі, былы контрвыведнік Валер Костка назваў таленавітымі людзьмі, якіх дзяржава заўсёды абараняе. У 2007 годзе ў Беларусі былі асуджаныя беларускія вайскоўцы Уладзімір Рушкін, Віктар Багдан, Павел Пяткевіч і Сергей Карнелюк, якім прысудзілі ад 9 до 7 гадоў пазбаўлення волі за шпіянаж на карысць польскай выведкі. У гэтую ж групу ўваходзіў грамадзянін Расіі Сергей Юрэня, які перадаваў польскай выведцы дадзеныя пра маскоўскую вайсковую акругу і расійскія субмарыны. Мяркуючы па прысудзе, галоўным у групе быў беларус Рускін, які атрымаў 9 гадоў калоніі і быў прызнаны вінаватым таксама ў арганізацыі шпіянажу. Валер Костка мяркуе, што кагосьці з тых шпіёнаў могуць урэшце абмяняць на Александра Л. Скорее всего, осудить, а потом там были некие суды и у нас, польских шпионов неких ловили. Скорее всего, их кто-то не обвиняет, я так думаю. На суде над Александром Л., як повідомляють крыніцы суду, присутнічає перекладчик з білоруської мови. Стало відомо, що на питання, чи признає він себе виноватим, подсудно нічого не отказав. Больше информации про шпионские справы можно знайти у нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Вядомы расійскі тэлефонны жартаўнік Ваван-222 нібыта разыграў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку, прыкінуўшыся сынам Віктара Януковіча. На аўдыёзапісе чалавек з голасам вельмі падобным да Лукашэнкавага гаворыць, што гатовы прыняць Януковіча старэйшага ў Беларусі. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі адмовілася каментаваць аўдыёзапіс. У акруговым судзе Варшавы пачаўся закрыты працэс над беларускім грамадзянінам, якога абвінавачваюць у шпіянажы супраць Польшчы. На судзе працуе перакладчык з беларускай мовы. У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне, пачатак уступнай кампаніі ў вышэйшыя навучальныя ўстановы краіны. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Коласа скончылі яшчэ 17 хлопцаў і дзяўчат. Ліцэй зачынілі на пачатку стагоддзя на загад Міністэрства адукацыі, ад таго часу ён працуе фактычна падпольна. Вы на хвалях Радио Свобода. Гарадзенскага журналіста Андрэя Мялешку сёння аштрафавалі на 30 базавых велічынь. Гэта 4,5 мільёна рублёў. За матэрыялы, размешчаныя на сайце Радио Рацыя. Рашэнне прыняў суддзя Кастрыніцкага раённага суду горадні Дмітрый Кедаль. На погляд самога Андрэя Мялешкі, доказаў таго, што ён працуе на замежны сродак масавай інфармацыі, не маючы для гэтага акрэдытацыі, абвінавачанне не прадставіла. Судовае рашэнне Мялешка будзе абскарджваць разам з адвакатам Кацярынай Пятровіч. Сам Андрэй Мялешка лічыць, што не было прадстаўлена доказаў таго, што ён працуе на замежны сродак масавай інфармацыі, не маючы для гэтага акрэдытацыі. Судовае рашэнне ён будзе абскарджваць разам з адвакатам Кацярынай Пятровіч. На маю думку, суддзя не змог даказаць таго, што я журналіст гэтага сродку масавай інфармацыі. А на думку абароны таксама, ён не змог даказаць гэтага, і на думку абароны павінны судзіць не журналіста па гэтаму артыкулу, а павінны судзіць юрыдычную асобу, якая размяшчала гэтую інфармацыю, якая размяшчала здымкі, якая размяшчала тэкст, гукавыя файлы. Суддзя Дмітрый Кедаль сёння спаслаўся на папярэджанне з пракуратуры, якая раней прызнала на падставе матэрыялаў з сайту Радыё Рацыя, падпісаных іншым прозвішчам, што Андрэй Мялешка – журналіст гэтай радыёстанцыі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа развітаўся з чарговым выпускам сваіх выхаванцаў. Установу на пачатку 2000-х зачынілі на загад Міністэрства адукацыі, і ад таго часу яна працуе фактычна падпольна. Цяпер яе скончылі яшчэ 17 хлопцаў і дзяўчат. На выпускной імпрэзе пабываў наш корэспандэнт Ігар Карній. Вось ужо больш за 10 гадоў Коласаўскі ліцэй існуе ў фармаце партызанскай школы. На пачатку 2000-х уладам прыйшлося не даспадобы, што навучальны працэс адбываўся цалкам па-беларуску, а выкладчыкі ў сваёй працы абапіраліся на ўласныя методыкі. 15 чэрвеня ў дарослае жыццё выправілася чарговая партыя ліцэістаў. Гэта ўжо 21 выпуск, пачынаючы ад 1994 году. Цяпер Коласаўскі ліцэй застаецца адзінай навучальнай установай перад універсітэцкага тыпу, дзе навучальны працэс адбываецца цалкам на роднай мове. Напярэдадні на ўрачыстую вечарыну завіталі настаўнікі і бацькі, грамадскія дзеячы і былыя ліцэісты, вядомыя музыкі, літаратары, мастакі. Музычнае віншаванне выпускнікам падрыхтавалі папулярны гурт «Арахіс», маладая спявачка Паліна Рэспубліка і джазавы выканаўца Пётра Клюеў. Открыл імпрэзу заснавальнік і нязменны дырэктар ліцэя Уладзімір Колас. У нашым свеце, свет у нас інфармацыйны, інфармацыі вельмі многа. І разабрацца, дзе тут праўда, а дзе тут непраўда, бывае вельмі цяжка. У гэтым нашым існаванні, наша існаванне, оно складаецца з выбараў, мы прымаем нейкае рашэнне. Вось хай на гэтае рашэнне вашы ўплываюць не гэтая прапаганда, не піар-тэхналогіі, а багаж тых ведаў, якія вы атрымалі ў ліцэі. Мы тут займаліся сапраўднымі, аб'ектыўнымі фактамі, мы стаялі на пазіцыях праўды, справедлівасці і таксама беларускай нацыянальнай тоеснасці, культуры, гісторыі. Гэта той падмурак, з якога можна і трэба будаваць жыццё кожнаму нармальнаму грамадзяніну Беларусі. Насуперак шматлікім перашкодам, адміністрацыі ўдалося захаваць касцяк педагагічнага калектыву, а многія выкладчыкі звязаныя з ліцэем ужо больш за два дзясяткі гадоў. Адзін з іх – філёлях і перакладчык Лявон Баршэўскі. Адмыслова прыехаў на святкаванне з Кракава, дзе цяпер мае навуковую практыку. Дарэчы, некалькі гадоў таму, менавіта ў польскім Гданьску ліцэй быў зарэгістраваны як міжнародная школа, і цяпер навучэнцы раз-пораз выпраўляюцца ў суседнюю краіну дзеля сваёй легалізацыі. Гэта быў курс, які апынуўся ў франтавых умовах, мусіў здаваць іспыты ў Польшчы. На падрыхтоўку да іспытаў было 4-5 месяцаў. Не было ні падручнікаў, не было практычна нічога. Калі яны, Надзя Віжыч, на 63 пункты здалі польскую мову. Сярэдні па Польшчы быў вынік 65. Это для каго родная мова, якія з дзяцінства гавораць, 9 класаў адвучыліся ў польскай школе. Матэматыку Міхась Лысюк напісаў 93. Гісторыю Юля Пармон здала на 80 з лішкам. Гэта вынікі былі намнога лепшыя, чым сярэднія па Польшчы, это пасля 4,5 месяцаў. Іхніх такіх дасягненняў наступныя курсы пакуль не перавысілі, хаця ўжо мелі падручнікі, мелі больш часу на падрыхтоўку. Гэта сведчыць пра ваш патэнцыял. Не проста я пахваліў, вы паганарыліся і разышліся. Гэта сведчыць, што вы можаце шмат у жыцці дасягнуць. Я гэтага вам і жадаю. Многія ліцэісты працягнуць навучанне ў беларускіх ВНУ. Некаторыя ж будуць прадстаўляць Беларусь у замежжы. Геаграфія прысутнасці традыцыйна шырокая. Ад Польшы і Арменіі да экзатычнага Сінгапуру. Адна з тых, каму ўдалося атрымаць міжнародны досвед, Ганна Прохарова. Пасля заканчэння ліцэю ў 2008 годзе спачатку вучылася на паліталогію ў Чэхіі, але лёс павярнуўся такім чынам, што перамагло даўняе захапленне спортам. Цяпер яна чалец нацыянальнай зборнай Беларусі ў жаночым боксе. Мяркуе, што нічога падобнага ў яе жыцці не было б, каб не ліцэйскі трамплін. Да, 9 класа я вучылася толькі на рускай мове, і калі мне трэба было размаўляць са сваім класным кіраўніком на беларускай, я доўга не магла пачаць. Першыя словы для мяне былі такія цяжкія, і трэба сказаць, што за першы год навучання ў ліцэі гэта была проста рэвалюцыя ў маёй галаве, і гэта тэма беларускасці засталася, праніклася ў маю душу, і гэта я пасля сканчэння ліцэя, но ідзе са мною, якой бы я справай не займалася. Ці то навучанне, ці то спорт, што заўгодна, якую дарогу чалавек выбірае. Ліцэй мне даў магчымасць навучацца ў Чэхіі. Дзякуючы ліцэю, дзякуючы Чэхіі, я стала зусім іншым чалавекам, якім я была. Ну, не зусім іншым, канешне, чалавек нараджаецца са сваім лёсам, са сваімі талентамі, і гэта проста развіваецца. Значыць, быў такі накіраваны сюды трапіць і прайсці жыццёвы шлях. Ліцэй для мяне гэта просто это нечто грандиозное в моем жизни. Без его я бы не уявляла, как бы спалося мое життя. Все лето месяца 17 выпускников Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса зоймусь полтора десятка подлетков, для яких навушание на родной мове есть принциповым складником на шляху у дорослое життя. Символичное пожадание для того, как знайти менавито свое место в ближайшем будущем, дал выпускникам гурт «Рахис» с песней «Европа». Тут малявал свой лепший момент. Наш белорусский мов шагал. Там задыхался каждый смога. Холодный лондонский квартал. Пальто скрижал свои идеи. Смогался викинг Литерон. Там нажали и думки думал. На выпускной импрезе у Белорусском гуманитарном лицее имя Якуба Колоса побывал наш корреспондент Игорь Корней, и мы протягиваем адукационную тему. В Беларуси началось централизованное тестование, початок уступной кампании в высшие научальные установы. На уделу им зарегистрировались более за 105 тысяч абитуриентов. Рассказывая Галина Абакунчик. Централізаванае тэставанне праводзіцца па 14 прадметах і будзе доўжыцца 2 тыдні. Кожны ўдзельнік абірае 3 прадметы, сярод якіх абавязкова павінен быць іспыт па мове – беларускай або расійскай. Сёлета абітурыенты здавалі мову ўжо ў першыя 2 дні, размаўляю з удзельнікамі. Чым вас урадзіла, скажам так, тэставанне? Радасна, канешне. Першы раз экзамены здавала, как бы сур'ёзныя такія. Складана было? Да, складана. Сначала сасредоточыцца сложна, потом, ну, вроде как-то пошло. Добра здаць тэставанне. Гэта чым важна? Да, для мяне это было важна. Бал пацвярджаюць мае знання. Ну і на бюджэт, конечно, тоже хацелася папасць. Калі б вы не здалі гэта тэставанне, ці вашы бацькі гатовыя былі бы плаціць за ваша навучанне? Да. Думаю, да. Выбора-то иного нет. Образование это надо в любом случае. На во что? Чтобы найти приемлемую работу. Без образования, не только в колхоз, наверное. Да, я думаю, да. Но это не значит, что я был бы готов. Потому что я бы не хотел, чтобы оплачивали мою учебу. Скажите, пожалуйста, как вы лечите диплом, адукация? Все вот дают такие шансы, что да, где добрая специальность, добрая оплата? Конечно, я на это очень надеюсь. Но я еще не до конца уверена, что это вот дает какой-то гарантий, что я получу хорошую специальность и в дальнейшем работу. То для чего это учиться? Там дальше уже будет зависеть от тебя, сможешь там найти работы себе. Не, худшее не для этого. Это худшее развитие самого человека. А на конт грошу зараблять, так можно и будовником пойти працавать, и не так, кто и мало зараблять. Но сам речь, шмат кто думает, что им на вот эту диплому не спотребится. Просто вот склалось, как традиция, что человек отримал среднюю эдукацию, отримать высшую. А на во что не надо, думаю, на что им это треба. Все лето на уделу тестования зарегистрировались на 117 тысяч абитуриентов меньше, чем летось, а минавито 105 тысяч 669 человек. Некоторые из них их батьков так само не надто верить, что высшая эдукация допоможет детям у будущине, але все ж намагаются, как ты отримали дипломы ВНУ. За своего ребенка, за своих внуков будешь платить кровь из носу, потому что хочешь достойного образования и достойной жизни. Дать образование детям, я считаю, это святой, священный долг родителей. 100% на никакой гарантии нет, но мы воспитаны на том, что без бумажки ты букашка. И потому мы с сыном очень часто ссоримся по этому поводу, он говорит, например, мне было не нужно. В результате, когда надо думать об образовании детей, то он сказал следующее. Нет, я собираюсь ему дать образование, но очень хорошее, где-нибудь в Гарварде или еще где-нибудь. А в принципе, гарантии высшее образование, должности и заработков не является, скорее всего, это оскорбительно для закончившего хорошо вуз студента приходить на работу и получать такие позорные гроши, какие у нас он получает, молодой специалист. Все это наибольш массовым предметом по колькости удельников тестования сталась российская мова. Ее сдавали 78 тысяч человек. На математику записались 65 тысяч. По белорусской мове испыт прошли 26 тысяч абитуриентов. Выкладчик университета культуры старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов каже, что многие студенты, особливо их не батьки, домагаются навучання в высшей навучальной установе, отдаючи данину моде, а неделя престижу высшей эдукации. Это престиж резко упал. Поглядите, сколько заявляют медики, наставники, инженеры. Но лечится в громадстве, что без диплома любого, ну, ты дохотяга нет. По студентах по своих ведам. Поступают часом такие, мы их и выгоняем регулярно. А они снова приходят, другие, третьи раз, батьки за них платят. Бо, как это мой сын не скончил университет. При этом человек может потом быть шофером с дипломом, может, ну, будуником быть. Але вот модно иметь диплом. Но престиж адукації зараз зовсім не той, який був, коли я був студент. Зовсім помінялися критерії матеріальні, духовні, 100%. Говорив викладчик університету культури, старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. А я нагадаю, що у будь-який час можна потелефонувати на автоотказнику Менську 266-39-52 і виказатися на кінці події у Білорусі і світі. Хочу подякувати від чистого серця Дмитрову Бартощику за його подорожжя у Латровичі, об його розказі про Володимира Мулявина, улюбленого і моєго співака, і чоловіка, і моєї покойної жоночки. І почав він з пісні, яку я навіть не любила. «Колядочки, блини, лазочки». Здавав йому Дмитру Бартощику, здав ще його передачі. Великі-великі дякую. Дякую, Михайло. Виїхати з нашої країни у еміграцію я б не змогла, бо люблю Білорусь. Я змагалася за її незалежність разом з такими видатними політиками, як Микола Статкевич, Вінцук Вечорка, Віктор Івашкевич, Людмила Грознова і іншими. Часто наше життя висіло на волоску, але ми перемогли, дорогою ціною заплативши за тую перемогу. 266-39-52, номер автоотказника в Менску. Я нагадаю, что он працует без перепынку 24 часа на сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Ведомый российский телефонный жартовник Вован-222 небыто разыграл президента Беларуси Александра Лукашенко, прикинувшийся сыном Виктора Януковича. На аудиозаписи человек с голосом вельми подобным до Лукашенкова говорит, что готовы принять Януковича старейшего в Беларуси. Прессовая служба президента Беларуси отмовилась комментовать аудиозапись. В округовом суде Варшавы начался закрытый процесс над белорусским громадянином, якого обвиняют в шпионаже супраць Польши. На суде працует перекладчик из Беларуси. У Беларуси началось централизованное тестование, початок уступной кампании у высшей научальной установы краины. Белорусский гуманитарный лицей имя Колоса скончили еще 17 хлопцев и девчат. Лицей зачинили на початку стагодзя на загад Министерства эдукации, от того часу он працует фактично подпольно.